राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 19 मार्च सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम वो परमात्मा सबसे व्यापन है ही, अपनी चीज ही परमात्मा है, संसार अपना नहीं है। अपने और संसार में आपस में बड़ा भेद है। संसार शरीर एक है, आत्मा परमात्मा एक है। तो संसार और शरीर हरदम बदलता है, एकदम बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है, सब मजबूर है। और परमात्मा आप स्वयं बदलते नहीं, आप एक रूप रहते हैं सही। तो हमारा शरीर नहीं है, हम शरीर के नहीं है, और शरीर हमारे लिए नहीं है, संसार के लिए है। हमारे जितनी जिस वस्तु में मिली है संसार से मिली है, और संसार के लिए है, संसार के लिए है। इससे देखो कर्मयोग बड़ा सूक्ष्मता से सिद्ध हो जाता है। संसार के हित के लिए ही कर्म करते सब, संसार के, संसार की चीज है संसार के लिए करते हैं, और संसार की चीज संसार को देते तो कामना कैसे, और अपने आप परमात्मा के तो अपने आप को परमात्मा को दे दिया तो इसमें कामना कैसे। जिसकी जो चीज है उसको दे दी, ये कौन है ही नहीं, स्वाभाविक ही। संसार की कोई चीज हमारी नहीं है, शरीर मन बुद्धि इंद्रिया अहंकार और कुछ, और धन संपत्ति वैभव जमीन जायदाद मकान कुटुम्ब जो कुछ है सबका सब संसार का ही है, हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा केवल भगवान है। हमारा सोच अलग अलग होता है, अलग होगा सो सब अलग ही है, और भगवान के साथ हम एक है, हमारे एक ही है। जो कभी मिलेगा वो सदा मिला हुआ है, और कभी अलग हुआ सदा ही अलग ही है। ये बात बहुत बढ़िया है, ये बात मिलती नहीं हर एक जगह, इस बात का विशेष ध्यान देना है। ये चीजें जैसे हमारी है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, हमारे केवल परमात्मा है। तो परमात्मा का अंश है, मवाई वहां सो जीव लोग जीव भूत साधना, ये बात पूरी ठीक तरह समझने से मान लेनी चाहिए। संसार हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, मिली हुई चीज बिछड़ने वाली है। तो मिली हुई चीज अपनी कैसी है, संसार मिला हुआ है, शरीर मिला हुआ है, रुपये पैसे मिले हुए है, सभी ज्यादा मिली हुई है, मिली हुई है सभी से हमारी है, ये हमारी है ही नहीं। जो मिलती है बिछड़ती है वो हमारी कैसे, हमारी चीज हमारे मिली हुई है बिछड़ती है ही नहीं, कभी बिछड़ सकते ही नहीं। वो हमारी चीज है, वो भगवान हमारे है, प्रभु हमारे है, और संसार हमारा नहीं है। ये भूल यही हुई है, जो हमारा नहीं है उसको हमारा मान लिया, ये जो हमारा है उसको याद ही नहीं। ये मूल भूल है, मूल भूल, मूल भूल को मिटा लो, मूल भूल को सब मिटा लो एकदम। तो हर बार बात को बात बात आप विचार करो। शरीर तो छूटेगा ही नहीं बिल्कुल ही, कुत्ते में छूटेगा, घर भी छूटेगा, जमीन छूटेगी, जायदाद छूटेगी, टुकड़ा छूटेगा, सब छूट जाएगा, एक एक तिल भरा भी अपने साथ आ जाएगा। और पहले साथ में था नहीं तो ये हमारा कैसे हुआ? इसको हमारा कह देते हैं, जिसे बहुत बार सुने रेलवे जाते हमारी रेल आ रही, आपकी रेल आप तभी हमारे आते हमारी आ रही है, तो हमारी रेल कैसी है? हम बैठेंगे ऐसे, हमारा शरीर है, हमारा घर है, हमारा कहते हमारा कुटुंब है, हृदय से बिल्कुल किसी चीज को अपनी न मानना, ये वास्तव में समझदारी है, सच्ची बात है, सिद्धांत है, पक्की बात है, एकदम एकदम सच्ची बात है। मिलागार बिछड़ जाएगा, मिलागार बिछड़ जाएगा, वो हमारी कैसे हुई? हमारी चीज वो हो ही नहीं सकती जो हमारे से बिछड़ जाए, मिली है बिछड़ जाए। अब रस्ते रस्ते बहते हैं, कोई साथ में हो गया, आगे रस्ते दो हो गया, नौका में बैठ गए एक हो गया, नौका उतरेगा, कोई हमारे कैसे भाई? ऐसे कुटुंब भी सब मिला हुआ है बिछड़ेगा, चीजें सब मिली हुई बिछेगी, सब सब प्राणी मिलेंगे, मिले हुए बिछेंगे, तो मिलते बिछड़ते हमारे कैसे हुए? वो हमारे कैसे हुए? हमारे है ही नहीं। मिलने वाली बिछड़ने वाली, मिलने वाली बिछड़ने वाली, मिलने वाली बिछड़ने वाली, हमारी नहीं है। अब यार सब आकर बैठ गए, बातें कर ली और उठ गए, चल गए अपने बड़े, ये हमारे कैसे? हमारे कह सकते हैं हमारे सत्संग ही है, ये कह सकते हैं, पर वो कहते ही है हमारे थोड़ी होंगे बात, ये संसार मात्र हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, हम संसार ये नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है। ऐसो मान ले ठीक तो निहाल हो जाएंगे, मौज हो गया है, कोई मर जाए तो रोना क्यों होगा बताओ? कई कुत्ते कई मर गए, कई मर गए जानवर, कई मर गए मच्छर, कई मर गए, मर गए चले गए, हमारे है ही नहीं, हम मर गए ही नहीं, ये हमारे है ही नहीं। ये बात पक्की है, एकदम सच्ची बात है, पक्की बात, इसको स्वीकार कर ले। स्वीकार करते ही ये क्या होगा? जैसे गीता में कहा है, कथित है तो श्रुतम बात, भगवान कहता तुम गीता सुना, और अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट होगा, दो बात पूछी तो अर्जुन ने कहा नष्ट हो, मोह नष्ट हो गया, स्मृति लगता, स्मृति मिल गई, स्मृति की याद ही, अरे हमारा था ही नहीं, हमें मालूम वो हमारा था ही नहीं, हमारा है ही नहीं, हमारा होगा ही नहीं, हमारा ही नहीं, याद आ गई। ये बात यदि पहले थी, पहले याद नहीं थी, भूल गए, स्मृति लगता, याद आ गई, ठीक है, हमारा नहीं है, छूटते में कौन दोष होगा? हमारी नहीं है उसे छूटने में रोना नहीं पड़ता, ऐसा अभी अभी मिले प्रेम से छूट जाएंगे तो रोना होता ही नहीं, अपने अपने अपने अपने घर गए भाई। पुत्री होती है उसको भी आप दे देते हो, कन्या दान कर देते हो, बड़े ही आदर्श है, फिर अपनी पुत्री चली गई, जनक जी महाराज से सीता ने नमस्कार किया तो बड़े प्रेम से ऊपर आपते रहे, बेटा पवित्र किए कुल दो, बेटा तेने दोनों कुल पवित्र कर दिया, बहुत अच्छा काम किया, बड़ा बढ़िया, बड़े राजी हुए। पुत्री अपनी मानते है मेरी पुत्री है, मैं खुश हुए, बड़े खुश हुए, राज वैभव सुख सब छोड़ दिया पति के पीछे। कितनी बात है, कितनी विशेष बात है, सैकड़ों हजारों दास दासी एक भी काम करने वाला नहीं, हाथ से ही पौधा लगा, हाथ से जल भर दिया, हाथ से ही काम कर, लक्ष्मण जी बना काम करते सभी, कोई चाहते नहीं, खाने में अन्न नहीं, पहनने कपड़ा नहीं, रहने मकान नहीं, काम करने कोई आदमी नहीं। अरे बड़ी लाडली बेटी, बहुत प्यार था जनक जी महाराज, प्यार था। जब पालकी में बैठाने लगे तो रही मिश्री महा मर जात ज्ञान की, ज्ञान की मर्जा मेरी छोड़ देंगे, बेटे तो चले जाएगी छोड़ देंगे, ऐसा प्यार स्नेह लक्ष्मी देवी थी। से भाई भोजे बड़े बड़े नहीं बड़े उस्ताद थे, सीता छोटी थी, भुजाई के साथ रहती, भुजाई गोदी में खेलती, कभी ऊपर चढ़ जाती कभी बैठती, माँ की तरह ही वो भुजाई भी माँ की तरह। सब छोड़ दिया तो अपने नहीं, ये सब अपने नहीं, अपने अपने जन्म गए, अपने अपने मर जाएंगे। अपना कोई नहीं है, अपने भगवान है, भगवान लोग सदा साथ में रहते, कभी बिछुड़ते नहीं, बिछड़े बिछड़े नहीं, कभी बिछुड़ते ही नहीं, बिछुड़ सकते ही नहीं। नरक में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, वैकुंठ में जाओ साथ में, मृत्यु लोगों में तो साथ में, सर्वश्रेष्ठ हम हृदय सन्निविष्टा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सन्निविष्टा हृदय में रहते, सबके साथ में रहते, तो हमारा साथी तो भगवान है और कोई हमारा साथी नहीं है। इनको अपना न मानो, सेवा करने के लिए अपने, अपने लिए अपना कोई नहीं, अपने लिए अपना कोई नहीं, अपने लिए नहीं, सेवा करो, सब कुटुंब की सेवा करो, सुख पहुंचाओ, हरे के साथ बर्ताव प्रेम का करो, स्नेह का बर्ताव करो, चीज वस्तु की तरह सेवा करो, प्रेम से बोलो, प्रेम से चलो, प्रेम करो, सबके बोलो ये अपना मत मानो, भगवान ना देखे अपना मानो, यह एक हिम्मत सही है वर्त, परमात्मा देखते नहीं रमना है, संसार देखते रमना नहीं है, हिम्मत सही जा हिम्मत, संसार देखता है रमना नहीं है, भगवान देखते नहीं रमा रहे हैं, देखते नहीं रमा रहे, देखता रमा नहीं, मिला हुआ है हमारा नहीं है, मौज में रहो, आनंद में रहो, ये बात पक्की हमने स्वीकार कर ली, आनंद होगा। सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, आनंद रहेगा। सत्संगी मिलते हैं नहीं, बहुत आनंद होता है, शेर जी के यहाँ ब्याह सा होता तो एक तो हमारे बिरादरी का नाता होता है, एक सत्संग नाता है, सत्संग जिसे सत्संग भैया हो, सब सत्संग हो, सत्संग में सब प्रेम होता है। ये सत्संग थे सिर जाए बोलो क्या हर्ष होगा हर्ष हो सिर जाने अब बोलो क्या है कोई धंधा है क्या हर्ष होगा हमारे समय में है या माया कहीं विवाह में आया क्या बे बे देखा सज्जन आया क्या हंस दो बे ब्याह में आया हाथ ब्याह में आया ब्याह में आया पंक्ति बैठा भोजन करने बैठा जैसे बोल क्या था वो क्या हंस दो जब उसे बर दुल्हन मिला हुआ ना तो मैं पद गया हूँ सांवरी सूरत भरे बंद में बसी हरि कृष्ण जी हमारा बेटो खास ब्याह में जींस बसा था कीर्तन किया बरात में कीर्तन कर रहे मैं बेचारा बाप कीर्तन कर रहा है वहां से बराबर मैं पद गया धर्मा लिए जान गई रघुवर को पाया से सत्संग सब सत्संग में निमंत्रण दिया बहुत है सत्संग और सत्संग ना तो अलग है बिरादरी तो अलग है तो सत्संग अपने साथ है अब साथ अपना क्या अपना है परमात्मा के नाते अपने सब अपने भगवान के बालक है तो भगवान के बालक आप भी मालिक हम सब भाई हुए भगवान के सब शेर जी के माता का शेर शांत हो गया तो गुरु महाराज चलो स्वामी जी चलो कथा सुना शेर जी कृष्ण जी मेरे माजी जो गुरु पुराण सुनता है बैठा पंडित भाज था बेचारा शेर जी के सामने बात करता है शर्म आए उनको ब्राह्मणों को पंडित कथा तो कर रही है हम सब सुनते थे सर सर कथा सुनाओ गुरु पुराण सुनाओ अर्शर जी है शेर दिया मैं हाँ वो अच्छा सुनाई बेटा सुनता गुरु पुराण सुनाओ अब शेर जी बैठने वाला मैं भी बैठने वाला हरि कृष्ण जी लिखने वाला सब सुनते अब घर पुराण पड़े ब्राह्मण भाषा सब अपने सब मोह अपना नहीं अपना अपना सब भगवान के नाते प्रभु के नाते शरीर के नाते थे अपना नहीं कोई अब आप सब अपना पद है तो केवल भगवान के नाते और क्या संबंध था आप मेरे क्या संबंध आप कोई संबंध नहीं केवल भगवान भगवान के संबंध से अपने प्रेम है और कोई नाता नहीं कोई भाई नहीं बंधु नहीं कोई सगा नहीं संबंधी नहीं पवित्र नाता पवित्र महान पवित्र दादा भगवान कहते सब आप हमारे हम आप सभी बातें करें कीर्तन करें भगवान नाम जप करें पाठ करें गीत करें इसलिए पवित्र नाते घनश्याम जी के एक बेटा रामदास जैसे घनश्याम जी ने खुद ने कहा अगर ये भगवान का याद कर तो मर गया तो हमारा आनंद होगा भाई था बेटे की तरह ही सर जी का आनंद हो जो हंसी आवे आनंद आवे उसे ही जा रहे मोह का नाम जरूरी है सेठ जी के सामने है भगवान ना का नाम ले रहे हैं भगवत कीर्तन हो रहा है सही जा रहा है बहुत आनंद की बात घने आनंद की बात है एक पवित्र सब पवित्र परिवार ऐसा पवित्र प्रता प्रेम था भगवान का संबंध है सबके साथ है सब भगवान के मोह नहीं अज्ञान नहीं जनक महाराज ज्ञानी पुत्री सीता जी जो रवाना की जो रूढ़ लगे बेटा तो चली जाएगी भगवान के प्रेम के जाते भगवान भगवान के संबंध संबंध हमारा आनंद ही आनंद आनंद है मौज ही मौज खुशी खुशी मोह के कारण से दुख होता है मोह है ही नहीं प्रेम होता है सब प्रेम भगवान के है वृक्ष आदि भगवान के है धूप भी भगवान की है सब भगवान के है सांप विश्व आदि भगवान के है हमारे प्रभु के है हमारे प्रभु के है ममई अंश जीव लोग जीव ईश्वर अंश जीव विनाशी कोई साथ में रहने वाला नहीं है सिवाय भगवान के अपने साथ में रुपया पैसा मकान जनता कुटुंब परिवार हमारे वो हमारे साथ में मिलते और बिजुड़ते मिलते बिजुड़ते वो हमारे कैसे मिलने वाले बिजुड़ते सब मिलने वाले बिजुड़ने वाले मिलने वाले हैं मिली हुई चीज है हमारी नहीं है भाई हमारे भगवान है भगवान बिजुड़ते ही नहीं सदा रहते सर्वेश सहामृगी सन्निविष्टा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से हृदय तिष्ठति। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।